Ádám, én rájöttem, hogy van bennünk valami közös, és ezért ezt szeretném adani neked. Köszönöm. Ajándékkal is készültél. Azt a Taylor's version. Egy Taylor Swift lemez. Természetesen. Úgy hallottam, hogy ez a kedvenced. Úgyhogy nagyon köszönöm, hogy itt lehetek. Nagyon jó, tetszett hétfőn, amit a Laurával beszélgetetek, nagyon tetszett. Úgyhogy úgy éreztem, hogy itt az idő, hogy befogadjunk a Swiftik közé hivatalosan is. Jó reggelt, ez itt a jó... Jól van ez így, köszöntünk téged is, Schulz Nórát, ha nem ismernétek. Itt egy csomó dolog össze lett írva rólad, és gondoltam, hogy ezt mind elmondom, mert nagyon menő. Politikai tartalomgyártó, így kéne összefoglalni? Ez jó. Hát van politológia diplomám is, úgyhogy komolyabb helyeken úgy szoktam mondani, hogy politológus, de itt felvállalom, hogy tartalomgyártó vagyok. És hol vagy tartalomgyártó? Főleg a Partizánból ismernek, ugye? Igen, a Partizánban dolgoztam 3 évig szerkesztőként, a Véton, meg a Spartakuszon, még ha az OG emberek emlékeznek ezekre a műsorokra, meg a mindenek tetején, és utána pedig politikai tanácsadó voltam Jánbor Andrásnál, amit befejeztem idén, és van a Belépési Küszöb nevű podcastom, az 5 éve fut, ez a Partizán legrégebbi ilyen csak podcastos műsora, meg sminkelős politikai videókat csinálok TikTokon. Ez még egy dolog. Az igaz, hogy a Cambridge-i egyetemen voltál? Igen. Meg Londonban is? Így van. Hát ez elég menő amúgy, basszus. Köszönöm szépen. Van egy honlapod, a Substack, jól mondom? Ami most már a schulznora.hu-n is elérhető. Igen. Ez a modern Tumblr, vagy? Igen. Igen? A Tumblr az egy jó szerintem. Biztos? Azért? Igen. De ott inkább ilyen vagdosos képeket osztottak meg nem tudom ilyen. Hát attól függ, hogy melyik oldalán voltál a Tumblr-nek. Hát a minden nap péntek. A Néni 4 szerkesztőségének is egy jó része amúgy. Igen. A Tumblr-osokból lett, tehát hogy amúgy komoly emberek is írtak komoly dolgokat a Tumblr-on, és a Substack az kicsit hasonló, igen, de egy hírlevél motor van mögötte, és szerintem a hírlevelezés az egyik legcsodálatosabb dolog, ami történt így az ilyen közéleti tartalom térben. Egyrészt ki tudod válogatni, és az algoritmustól függetlenül tudod ezeket fogyasztani. Tehát, hogy... Ez nem ilyen nis nagyon a hírlevél? Hát nézd, mit tekintünk nisnek, szóval, hogy szerintem alapból ez a logikája kicsit most már a nyilvánosságnak, hogy mindenki megtalálja azt, akiben bízik, akit szívesen hallgat, szívesen néz, annyi sok tartalom van, hogy ilyen szempontból szerintem most már, vagy én például tegnap engem felismertek egy ruhaboltban az eladó Csajci a Substackről, szóval azt értem, hogy amúgy így nem annyira nincs már, és nagyon örülök most neki. Most tudom, a Partizánnak is van egy hírlevele, szóval én annyira nem ismerem ezt a kultúrát, mert annyi szar jön a leveles ládámba, hogy... Nem olvasol hírleveleket egyáltalán? Nem, egyszer feliratkoztam valamit, de csak azért, mert egyszerűen úgy vagyok a leveleimmel is, elnézést mindenkinek, hogy néha hónapokkal később válaszolok. Mert így ott úgy használom, hogy amire válaszoltam, azt archiválom, és akkor kész. Nem törlöm, csak archiválom, de hogy látom, hogy mondjuk, ha ott van 60 e-mail, akkor azt még mind meg kell válaszolom, hogy valamit csinálom kell, befizetnem egy számlát. Zero inboxot próbálsz akkor működtetni. Igen, és volt olyan hírlevél, feliratkoztam, de egyszerűen sose jutok el oda. Úgy érzem, hogy ha bemegyek a leveles ládámba, ott az munka. Munka vár rám. De hát ezt itt is lehet olvasni. És ha csinálnál egy külön e-mail fiókot? A hírlevelekre? A hírlevelekre. Kire iratkozzak fel? Hát én nagyon, igen, a Partizánnál szerintem a Feledi Botonnak a külpolitikai hírlevele, azt nagyon ajánlom. Van egy kedves barátom Papp Szilárdnak, egy szuper izgalmas ilyen geopolitikai, meg válságnaplónak hívja, ami szintén a Substacken fut, és nagyon-nagyon szeretem, úgyhogy ezt tökre ajánlom. Meg ha valaki feliratkozik rám, akkor én ajánlok egy adagot, szóval. Hogy... És nem lehetne, hogy ezt a sok hírlevelet egy honlap. Minden, hát itt van mint egy, honlap. Igen, hát itt de honlap. Hogy egybe rakni az összes partizános hírlevelet egy szép honlap. A partizános hírlevelek elérhetőek böngészőből is. Ja. Nem az összes eszem, de elérhetőek, igen. A Vétónak is van. A G7-nek a hírlevelét nagyon ajánlom. Gazdasági témák téged érdekelnek, úgyhogy ez nagyon szuper. De amúgy ezt adom, hogy egy kicsit, mint a blog régen, hogy emberek leülnek, összeszedik a gondolataikat, leírják. Azt hittem, ez kiszorította teljesen, hogy nem teljesen a videózás, de hogy nagyon ilyen átvette az emberek tartalomfogyasztása, ez egy csomószor inkább. De hát nem véletlen vagy TikTokon is. Fenni. Igen, de az ugye nagyon algoritmikus, és ez szerintem abban szerintem van nehézség, mert én nem mindig szeretek alkalmazkodni ahhoz, és itt pedig az a lassan 2500 ember, aki követ, ott így azt érzem, hogy azok valódi emberek, akik megadták az e-mail címüket és elköteleződtek, és nekem mondjuk akkor is, hogyha ez nisebb, meg kevesebb ember, valahol valósabb, mint egy, nem tudom, 80 ezeres megtekintésű TikTok videó. Nem, ez jogos amúgy. És nekem ez a motiváló benne. Ez aktívan kell feliratkozni, meg minden. Így van. Meg van YouTube csatornád is, ahogy néztem. Igen, szóval ez egy ilyen ökoszisztéma, ami kicsit így építi egymást ezek a dolgok, a podcasthoz itt osztok meg plusz tartalmakat, úgyhogy hát köszönöm, hogy bemutathattam, és nem, bízom benne, hogy érdekes lesz. Nézzetek rá, de mondja, nekem nagyon érdekes, mert én régen blogoltam, még nagyon régen. Wow! Akkor blog.hu voltak, meg poster.hu, az volt az Origónak, akkor még ugye más volt az Origó, még a filmklubos milyen jó volt. Hát igen, Tumblr az még létezik, csak aztán lekerültek róla a pornók, és akkor már nem volt érdekes. Hát kevesebben nézték, vagy nem tudom mi volt, vagy lekerült a App Store-ról, nem tudom, valamelyik volt a kettő között. Hát ott az egész, meg felvásárolták őket, szóval sok probléma volt. Igen, de a Substackben ez is nagyon pozitív egyébként, hogy szóval az írókra fókuszál, és az a célja, hogy tényleg elérj az emberekhez, bevételed legyen belőle, és ez motiváljon, ne pedig a kattintás, meg a like legyen a dopamin, ami fűti a tartalomgyártás, hanem tényleg közösségébb szerintem. Én örülök, hogy Magyarországon ennek még van kultúrája, mert mindig azt érzem, hogy egy kicsit torrentezés és gyors tartalmak azok mennek itthon inkább. Mondjuk nyilván azok mennek, csak az emberek itthon azt érzem, hogy bármiért 2 forintot kéne fizetni, hiába használják napi szinten, az már nem. Tényleg? Nyilván van egy szofisztikált közönség. Hogy mennyien áldoznak a tanárok, tűzoltók, igen, irodai mondjuk, dolgozók. Amikor volt ez ugye a Partizánnak is volt, hogy kérdéses volt, hogy mit fog csinálni a kormány ez a törvénnyel, igen, akkor rengetegen elkezdték támogatni, és ez tök jó inspiráló, de úgy általában meg csomószor azt látom az interneten, hogy nagyon húzzák a szájukat bármire, és inkább letöltik, nem tudom, valahogy okoskod. Szeret okoskodni azért, amikor nem. Nézd, szerintem mondjuk az ilyen giga média cégeknél, meg streamingnél, amúgy értem az okoskodást, de egyébként az ilyen független tartalomgyártóknál, média vállalatoknál Magyarországon én azt látom, hogy nagyon erős a szolidaritás az olvasók meg a nézők részéről, és szerintem ez az egyik leginspirálóbb dolog, ami történt. Vagy az egyik ilyen dolog, amit az Orbán rendszer szerintem akaratán kívül létrehozott, igen, hogy nagyon szoros kapcsolatban vannak az olvasók meg a szerzők. Ez megmarad szerinted, hogyha egyszer leváltódik ez a rendszer? Mert itt ennek van egy ilyen nagyon forradalmi hangulat, hogy támogatom, hogy még valaki ellene megy ennek a gépezetnek. Hát ez szerintem ez az egyik nehézség, hogy miért támogatok valakit, azért, mert Orbán ellenesnek gondolom, és harcos társak vagyunk ebben, vagy sorstársak vagyunk ebben, vagy azért támogatom, mert jó tartalmat készít, és szerintem ez egy biztos, hogy egy kihívás lesz, hogyha változás lesz Magyarországon, hogy újra kell gondolnia magát egyébként nagyon sok embernek. Például Marcina. Áprilisban van vészforgató. Hát ez hív meg, és dumcsizatok erről. Majd beszélgetünk erről, de tudom, hogy nagyon értesz a politikához, úgyhogy egy pontos kvízt kitöltünk, mielőtt még belemélyedünk az ilyen politikai dolgokba, még mielőtt elkezdődne ilyen szavakat mondasz, amit nem értek, mint amiket a blogoknál is használsz. A Refreshernek köszönjük ezt a quizt, mert ezt az ötletet elméletileg még mi vetettük föl, mert láttam a Facebookon, hogy úgy osztották meg, hogy jól van ez így. Inspirálta őket erre a quizre. Nézzük, hogy felismered az összes korpás bajuszt. Imádom. Na nézzük, ez fontos amúgy. Ezt igen. Ez a kedvenc miniszterem, sajnos. Ő a kedvenc minisztered? Hát a social media tartalmait nem tudom, hogy ki követed, de áruljuk el, hogy szerintem ez Nagy István. Na. Jó, 13-szor kell jól válaszolni. De követed az Instán? Kéne. Hát nézd, szerintem inspiráló lenne ehhez a műsorhoz néha. Igen, a gyümölcsök, volt, amiket szel... Csokit csomószor behoztam, úgy nagyon szereti. Nagy István, nem csoda. Nem ismerem személyesen, és a politikai teljesítményről se tudok nyilatkozni, kizárólag a social media jelenléte. Igen, ez visszatér a fideszes politikusoknál. Igen, sok teljesítmény nem lehet megérjük, de legalább igen, a bajszát meg lehet ismerni. A száj- és körömfájás vírus, meg a szőlőkabóca, tehát valószínűleg nincs túl jó éve, de töretlenül posztolja a szilvaszedést. Megkóstolta Logan Paul üdítőjét. Wow. Hát én is felismerem. Wow. Előzőt is felismertem, de nem akartam mondani, de hogy ő nem politikus, hanem egy nagyon szimpatikus úriember, aki nem a Nagyferó, az a Gajdicsot. De most segítettem neki? Nem. Jó. És amúgy szerintem mi most egy ilyen nehezített verziót játszunk, hogy még el se olvassuk az opciókat. Ja, jó. Már mondjuk. Jó, akkor mondjad. Áder János. Jó, tessék. De vajon mi a kérdés? Nem, igen, melyik Pintér Sándor? Két? Az a kérdés, hogy melyik Pintér Sándoré? Ja, ez a kérdés? Hát azt is el kell mondani. Jó, nem tudom. Pintér Sándor, ez? Igen, ez egy ellenzé... Vagy hát, hogy... Ezt nem ismered fel? De, szerintem ez a Kunce. Jó. Hát ez klasszikus. Hát ez nagyon egyszerű. Igen, ez szerintem eddig a legrosszabb arcszörzet, bocsánat, mindenkitől, akinek ilyen ez van. Ez a Mesterházi? Ez brutális. Nem tetszik? Van egy ilyen elavult vibe-ja, de lehet, hogy 20 év múlva megint divatban lesz, nem? Hát nagyon remélem, hogy nem. Minden nő nevében. Gyurcsányt ki nem ismeri fel. Okay. Hát ez egyértelmű. Igen. És nem csak a személye kezdődik egyes számmal, nem tudom, hogy nézted az öreg fiú kerekasztalt köcsén, nem. De kiderült, hogy az... Megnézted? Igen. Mindent megnéztél? Igen. Minden politikai... Na, mennyi politikát fogyasztasz egy nap amúgy, az azért érdekes? Hát sokat. Hát ez a munkám. Igen? De hogy egész nap csak ilyen Orbán Viktor beszédeket nézem? Nem. De most tudtam, hogy megyek hétfőn Partizánba, és akkor nyilván felkészül az ember jobban. És mindent közvetítettek? Az volt az öreg fiúk? Az volt az öreg fiúkat, azt az az egész Fidesz néztem. Az öreg fiú. Vagy nem ez volt az igazi neve, csak te mondod? Barátaimmal rögtünk, hogy kiült az Áder, a Kövér meg a Deutsch, és nosztalgiáztak. És kiderült, hogy tudod, a Kövéré... Tudod, mikor szoktak nosztalgiázni az emberek, amikor érzik, hogy... Így van. Igen? Hát amúgy ez van benne. Ez én örülök. Csak fel akartál vidítani. Figyelj, hogyha egy kis motivációra van szükséged, akkor érdemes így berakni a háttérbe, és így, hát igen, azt látni, hogy így muníció nélkül vannak. Mm. Tehát, hogy már ehhez tudnak csak visszanyúlni. Hogy és az övé az egyes számú pártakkönyv. Ja, igen, erre emlékszem. Aztán. Én azt most tudtam meg. Szájér Józsefet keressük, meg is találtam. Igen. Úgy várom, hogy ezeket elfelejtsem, ezeket a bajszokat, hogy már... Azért sok idő lesz. Nem? Hát igen, amúgy sajnos. Túl sok ember van itt. Jó, hát ez elég egyértelmű. Na, ő már nehezebb, mert most már nem ilyen, szerintem, de ez, igen, ezen, az Orbán ez nagyon Balázs vicces. Régen. Bár komolyabb bajuszt és szakállat még nem neveztet. Lehet, hogy olvasta ezt a cikket, és úgy volt vele, hogy na, megmutatom, hogy nem, tudok. Amiatt, mert a amcsi haverja is de. A szakállat. Szerintem nagyon a G. Davens hangulatot próbálja. Hozni. Az aztán a jó hangulat. Ez a Jesse, nem? Így van. Ez az epic? Az idősem. Ilyen régi magyaros. Ez ilyen reformkorinak tűnik, igen. Még egy utolsó. Jaj, hát a korpás bajsz az régóta mémit, úgyhogy örülök, hogy egyszer ezen is túlestem. Igen. Úgyhogy, de még más is történt, amit meg akarok mutatni, mielőtt a nagyon komoly témára rátérünk. Az Ákos filmnek kijött a rendes trélere is, és azt is megnéz. Úristen, már ez Szabó Zsófi jump scare-el. Azt kell tudni erről az Ákos filmről, hogy 326 millió forintból, hát annyi állami támogatást adtunk rá, aztán meg ki tudja, hogy mennyi bekerült. Amit sokallok amúgy, hogy őszinte legyek, én dolgoztam egy doksi filmen, hát csicskás voltam, de hogy az sokkal kevesebb pénzből készült, például az Ultra, az HBO-val együtt. Ott konkrétan el kellett menni forgatni. Görögországba több nap volt, rengeteg emberhez elmentek forgatni évekig, és az kevesebb pénzbe került, és itt meg gyakorlatilag az az érzésem, de hát majd megmondod nekem, hogy igazam van-e, hogy itt azért ez egy YouTube videó költségvetés inkább, hogy így emberek nyilatkoznak. Oké. Okay. Csillogó szemmel az ideálokat követve dalokat írtunk, és egyszer csak sikerünk lett. Mi bajod van Ákossal? Nem szeretem az álszerénységet. Igen? Miért nem lehet azt mondani, hogy így kurva keményen megdolgoztunk, és... Ami én régen szerettem Ákos Bekavaljam. Családomban a férfiak szeretünk. Az utolsó hangos dal koncertlem, az én azt nagyon szerettem, mert gyerek voltam. Meg amúgy profi a csávó, azt nem lehet elvitatni, hogy legalább kompetens abban, amit csinál. Az már az, hogy mostanában a zenei nem az ízlésem. Nekem a nőkről tett megjegyzései az, jaj, amit tudtam, hogy arra nárag, de nehéz ezeken túllépni. Valószínűleg rosszabbat is mondtak amerikai előadók, akiket szívesen hallgatsz, csak nem tudsz róla. Taylor Swift sosem mondott csúnyát a nőkről. Hirtelen jött sikerrel, és különösen a siker nyomában járó irítséggel nem tudtunk mit kezdeni. Irítség? Csak 20 másodperc kellett, hogy az irítségről van legyen szó. Amúgy el vannak nyomva. De hogy miért csinálsz egy doksi filmet magadról, vagy csinálnak, és miért kell rögtön azt, hogy jaj, mindenki irigy volt. Ha nem fejlődnek ellentétek a zenekaron belül, lehet, hogy még most is léteznénk. Amúgy ezzel egyetértek. Nálunk is így volt. Lap és televízió is idézte Ákos nőkről szóló mondatai. Hoppá, tessék, milyen hoppá. Bevállalósak. Igen, biztos ezt is megmagyarázza. Bocsánatot kér. Simán lefeküdt a rendszernek. Igen. Én személyesen bezáratom a torrent szervereket. Milyen rossz ember vagyok. Neki sokkal rosszabb, mint bármelyikünknek. Neki sokkal rosszabb, mint bármelyik. Érzd már meg, ő az áldozat. Amúgy figyelj, ez biztos érdekes lesz a Ákos rajongóknak kérdés, hogy erre miért kellett annyi pénzt költenünk, 326 milliót, amiből... Hát, ez nem is a teljes büdzsé, vagy a teljes büdzsé? Nem, ez az állami ez támogatás. Ez csak az állami támogatás. Nem, az nem. Az állami támogatás, de ezt gondolom kb. Annyit költöttek rá, mert amúgy ez nagyon sok arra is. Szóval ebből azért több független film is kijött volna, ami lehet, hogy itt nem érzem indokolat, most itt érted, nyilatkozgatnak, meg bevágnak régi videókat. Itt igazából, ha nagyon sietnek, ezt egy hét alatt le lehet forgatni. Igen, sok benne az archív is. Igen. Ami amúgy jó, vagy szerintem, ha jól fel vannak dolgozva az archív részek, még szerintem az lenne a legizgalmasabb része. ennek az egésznek nyilván. Hát meg az a baj ezek az életrajzi filmek, a résztvevő az alany, hogy a kritikussága, ami tényleg érdekes lehetne, volt már olyan, azt hiszem, valami rockstar, aki azt mondta, hogy rakjanak bele minden ocsmánságot, de hogy így alapvetően így ki van lúgozva, és pont az ellentmondások, például amikor ezt a dolgot mondtam, amire megsértődtél, arról se lesz, úgy érzem, hogy ilyen cizelláltabb mondandó, hanem csak az lesz, hogy igazából őt sajnáljuk, mert szétszette a média, mert amúgy csak jót akart, és akkor majd megvédi a felesége. Szerintem bottom line így az van, hogy aki szereti Ákost, az így kaphasson egy ilyen filmet, csak így nem biztos, hogy közös pénzünkben. Tehát nekem nem fáj, hogy van róla egy film, csak hát az egy kicsit ez fáj. Ez volt az utolsó alkalmunk, hogy még ezt megcsináljuk a pénzünkben. Reméljük, hogy elvezzék ki. Ha már a mi pénzünk, lesz egy óriási show is. Jön a digitális polgári körök első országos találkozója. Remélem, hogy mi is el tudunk majd menni. És bejelentették a sztár, Szabó Zsófi lesz a műsorvezető, a Rákai Filip mellett. Az arénában lesz, óriási nagy találkozó lesz. Ő is női DPK-tag. Amúgy figyelj, az azt tegnap néztem a videódat erről. Ez kemény az a női DPK. Láttad a Marsjánikó szőlő tanácsot. Én ezt nem hittem el. Szóval engem a DPK, amúgy tegnap megnéztem fókuszcsoportban, jövő héten jön a videó. Én nem tudok erre mit mondani. Biztos vagyok benne, hogy hiszen a kétharmada lesz. Utolsó mondatok. Amit ugye ezt a Fidesz próbálja bizonygatni velem, bementem a DPK-ba, meglátjátok, így egy hónapja nyomják ezt a szart, 1200 fő van egy csoportba, és a Mars Janikó beszélget a Szabó Zsófival, meg ilyenek vannak benne, és még kettő ember hozzászól. Szóval így, azért most ez a zászlós hajó, nem? A DPK. És senkit nem érdekel. Olyan üresség van tényleg a névnapi csoportokban, aktívabbak az emberek. Nagyon rémisztő lenne a fideszes lenni. Amúgy próbálnak most már ilyen élő eseményeket is. Például láttam, hogy a Szentkirály Alexandra a budapesti DPK-nak hajótúrát szervezett. Hát mert ráférnek egy csónakba. egy kis hajóra. Figyelj, szerintem nem fognak meghívni, ha így folytatod. Hát én nem. Álnévvel vagyok. A nőibe is beléptél? Persze, az a legizgibb. Hát ott és egy női jelprofillal engedtek be? Vagy ez hogy volt? Beengednek bárkit amúgy. Te még nem léptél bárkit be? Hát, te elmondtad, hogy állna a politikát követed, és a DPK-ben nem léptél be? Nem, még nem. Ma reggel hallgattam Orbán Viktort, és azt mondta, hogy a kamu élet az a nagy problémája a magyaroknak, úgyhogy vigyázz. Kamuzol és belépsz a DPK-ba. Na mindegy, még nézzünk már meg egy videót, ahogy a Orbán röfög egy sort, azt meg akartam nézni, mert a Szabó Zsófi most ő a ügyeletes jó csaj a Fideszben, és akkor nem tudom, van egy ilyen videó. Nézzük már meg, hogy mit csináltak. A Szabó Zsófi az jó, meg felszállt a süllyedő hajóra. Ez tényleg egy jumpscare. Ott a Fanny. Kedvencem. Igen? Örkény unokája, azt tudtad. Azt tudom, és ez van egy iróniája ennek. Csinos lányokkal szeretne fotózkodni a Vitya. Ilyen aranyos. Amúgy ez nagyon érdekes, ez, hogy kicsit, mint hogyha ez lenne, mint a Trump körül, hogy most már csak szőke nők lehetnek a igen? jobboldali elitben. Te még bekerülhet. Nem? Készpuszt is az Orbán. Igen. Nekem amúgy ez... Azt adod. Ok. Mindegyik profilom jó. Egy nő sem mondta még soha. Mindenkinek igen, egy jó oldala van. Állam, hogyha majd adás után kell csinálni képet a borítóhoz, szokták mondani, hogy kinek milyen a profilja jó. Meg te nem variált, hogy átülsz ide, mert... Nem tudtam, hogy ez egy lehetőség. Miért? Át kellett volna? Hát jobb lett volna, de mindegy most. Jó, basz. Jó, hát majd máskor, ez az én helyem sajnos, de hogy igen, mindenkinek van ilyen, milyen profilja jó. De akkor neki mindegyik jó. Orbán, nézd. Milyen szerencsés. Nagyon felhúzt a szemödökét, az tetszett. Van benne pár pálinka. Nagy kujon volt az Orbán régen amúgy. Ezt honnan tudod? Hát nem tudom, csak így látom, hogy azért tudja, hogy kell bánni a nőkkel. Láttuk az emberi arcát is, örült. Ő is meglepődött, hogy egy fiatal embert lát a Fidesz környékén. De... Így van, egy hölgy. Szívesen hölgy is fiatal is. Szőke is. Minden, ami kell. És majd ő fogja vezetni a, nem tudom, a DPK találkozót. Alig várom. Nemrég volt a Harcosok Klubja találkozó. Elég gyakran vannak ezek az események. Érdekes, hogy mindig ki kell hozni egy arénát bérelni. Szerintem nem sikerült jól amúgy a Harcosok Klubjás. Nem? Voltál? Végignézted? Azt is, hát néztem valamennyit. Én meg fogok sértődni, hogyha nem fogok szerepelni most. Harcosok Klubjában sikerült háromszor is szerepelnem. Szeretnék szerepelni majd ebben is, de félek, hogy ez már nem lesz. Meg amennyi DPK van, hogyha végignézed, van több száz, azt nem tudom, igen. hogy fogják megjeleníteni. Tényleg mindenféle van, nagyon furcsák, és van rockos is. Abba ki van benne? Hát senki már nem lehetett rákatni. Melyik volt a kedvenced? Nem... Tegnap néztem, hogy ahogy végignézed, de nem figyeltem. Hát a női volt a kedvencem. A női volt a kedvencem, persze. Nekem amúgy az ebrás. Hát az a legnagyobb. Az, ahogyan Kocsis Máté alázza magát igazából. Magát? Hát azért igen. Hát ő hozta létre ezt, és próbál alámenni ennek. Van valami lehangoló ebben, nem? És az a legaktívabb csoport amúgy az ebrás elméletileg, és még az se túl aktív. Ezt még akartad nézni? Ezt, még egy gyors egy videót. Orbán Na. Viktor reagált arra, hogy... A kijelentésére. Hát ugye van ez a csatorna, most amit próbálnak felépíteni az öt, és diákok elkapták Újpótvárosban. És szerintem nem mindegy, csak menő, hogy ahogy kérdezték, tetszett. Amúgy az a furcsa, hogy Orbán megállt, nem tudom, Fábián Tamás lett volna, akkor beugrik a kocsiba, nem? Egyrészt szerintem ez is volt, hogy ez a srác kérdezte, és akkor nem akar bunkó lenni fiatalokkal, mert ez nagyon rossz PR. Másrészt meg szerintem tök jól kérdezett ez a srác. Elnézést, miniszterelnök úr, a Balzaktól vagyok. Egy kérdés, hogy... Mit szeretne? Aranyos amúgy. A köcsin azt mondta, stadion. Hogy... Milyen aranyos, oda megy az újságírókhoz. Mit sírálna a telex meg a 444? Meglát egy embert az utcán, egy telefonon, már megy is oda válaszolni, tényleg. Marc is mindig sír, hogy nem megy el hozzá Orbán. Lehet, hogy csak el csak kéne... egy diákot kell küldeni. Ja, ki kéne jönni az Elefántson toronyból, és elmenni az Orbánhoz. Minden fel lesz jegyezve, minden el lesz rendezve, akkor igen. Kiknek üzen, kiknek szólt? Hát azt mondtam, hogy a következő 7 hónapban mindent alá kell rendelni a közös győzelemnek. Elismétli basszus a legparább mondatokat. Hát ez szomorú, nem? De nagyon. És mi a problémás benne? Mondjuk nem sikerült most megválaszolni ezt, hogy kinek szólt. De most ez... mindjárt. Várjál. Azoknak szólt, akik ezt nem és egy utolsó. És ugye ez az érdekes, hogy mindenki szerint ugye ez befelé szólt, tehát hogy vannak olyanok, akik azt gondolják, hogy jobb lenne a Fidesznek ellenzékben, és fideszesek. Lehet, hogy már egyre többen. Fölébredt a lelkiismerete akik... az emberarcú fideszeseknek. Lehet, a Lázár már pályáz az Orbán. Hát meg a Navracsics elment a Magyar Hangba. Érted? Szóval én azt gondolom, hogy az, hogy így elkapták ezek a srácok, én tökre értékelem, és... A srácokat, vagy az Orbán? Nem, a srácokat. Szóval, hogy meg most mindjárt rákérdeznek, még azt nézzük meg. Mit gondol, hogy Szijjártó Péter Ekingben volt a díszbemutatón? Vagy a katonai díszbemutatón Peking? Hát csak egy csomó diktátor volt ott. Ezt imádtam. Lezáró ázsiai győzelmi. Tehát, nekem ez tetszett nagyon, hogy így, amúgy így egy ez van. Egy diktátor kimaradt. Ez van, az, tele van diktátorokkal az a felvonulás, és így amúgy tényleg ez a hangulat szerintem, amivel most már kérdezni kéne az Orbánt. Nem az, hogy így, jaj, hogy is volt, meg mi volt, meg mit gondol. Ez meg úgy érzed, hogy odamondos kérdezés volt. Nem, ez egy olyan kérdés volt, amire mind kíváncsiak vagyunk. Hogy miért dörgöleznek a diktátorokkal? És így, hogy a diktátorokkal. Most már ez a hangulat, ha láttad a Mencernek, hogy egyszerűen beszólogatnak neki, visszaszólogat, kinevetik. Igen, nem tudom, nem. Az súlyos volt, igen. Szóval már nem veszi őket komolyan senki. De azért szerintem az Orbánnal nem így viselkednek. Na, még várjál, vagy... még 7 hónap van. Na jó. Na, de fontos hírek, még a köcsére, hát ne is köcsére kössünk, tehát teljesen. Tisztán, mert mindig itt arról beszélünk, hogy az Orbánék éppen milyen ostmányságot csináltak, meg mennyi jó dolgot csináltak, arról is beszéltünk már egyszer biztos, amikor volt ilyen, hogy a Tisza is nyomul, amúgy, és most rákapcsoltak ők is, és szegény Orbánék már is ki vannak fulladva, és most mi lesz, amikor rákapcsol a Tisza? Féltem amúgy őket. Hogy valaki szívromot kapjon a nagy loholásba. Neked tetszett ez az esemény? A köccse? Amit csinált a Tisza ott, téged meggyőzött? Én nem láttam. Nem nézte be a semmit? Nem, hát most gondolom embereknek beszélt. Hát amúgy annyi ilyen Tisza esemény van, napi 5, nem néztem meg mindent. Voltál már egyébként? Nem. Egyszer elnéznék. Tudom, te voltál, és nőket interjúztattál. Igen. Mert nyilván a média része az olyan a verbális kommunikációra megy rá, hogy ki mit mondott, és szerintem ilyen politikai eseményeknél az, hogy milyen hangulatot meg közösséget próbálnak teremteni, azt szerintem egyébként egy nagyon fontos és része. És mi volt a benyomásod? Hát abszolút ez, hogy az ilyen sziget tagok, meg nem tudom, egy ilyen nagyon közvetlen közösségi hangulat van. Nyilván én így oda mentem hozzájuk, és mondtam, hogy podcastomba szeretnék interjúkat nőkkel, de hogy, és tök közvetlenek voltak, és nagyon izgalmas beszélgetések jöttek ki belőle. Másrésztről meg az egésznek, ez még a Erdélyig tartó menetem volt, egy ilyen út melletti pihenőbe voltunk, rohadt hosszú volt a sor, és így felajánlották nekem, hogy sorba állnak helyettem, meg mit kérek, nem tudom, szóval, hogy valahogy ilyen nagyon emberi volt az esemény, és nekem ez az, ami például az elemzésben is tökre segít azt, hogy találkozok az emberekkel, akik egyébként támogatják Magyar Pétert, vagy rászánják a hétvégéjüket, hogy menjenek vele. Szerintem sokat meg lehet tanulni abból, hogy így milyen hangulat van az országban, stb. Ami online nem feltétlenül érződik, meg ami mondjuk, ha csak erre a nagyon elkészített beszédekre fókuszálunk, meg ilyesmi, akkor nem jön át. Én a sétát, ezt nagyon, én azt szívesen sétáltam, én nagyon szeretek sétálni, meg túrázni, úgyhogy elmentem volna, de hát nehéz itt innen kiszabadulni, meg ilyen reggel 10-től nyomja, össze-vissza szaladgál. Most elmetek, majd lehet találkozni egy csomó tisztásra, ugye majd a standjők kint lesznek mindenhol, meg gondolom a országjárás az megy. Abban is tudom, hogy nehéz a Magyar Péterékkel egyeztetni egy videóinterjút, úgyhogy jó lenne, hogy egy kicsit... Szeretnél interjút? Hát már próbálunk egyeztetni egy ideje. Persze egyszer megért, hogy eljön egy videóba, nem egyszerű. Nem egyszerű egyeztetni, velük elfoglaltak, de remélem egy kicsit összeszedik maguk. Na, hajrá, alig várom. Innen is egy kicsit pusholom ezt, de amúgy nem baj, hogyha később van, mert amúgy fel kell készülni. Ti lehet megirigyi az Orbán podcast turnéját. Hát igen. Csinálj egy sajátot. Csak az Orbánnak gyorsan elfogytak az ember, érted, hogy a Hondnál fél évese volt, ez megint a Hondnál van. Hát, ennyi egy volt. Még rondább stúdióban. Hát ez már nehéz volt alulmúlni. Sajnálom. Ilyet nem szabad mondani itt? Most a Partizánnak csak egy fekete háttere van mostanában, nem? Az csak a podcastoknak a rendes stúdió, az szép. Jó, a rendes stúdió az szép. És amúgy meg az is most megváltozik. Igen, meg. Nagyon szép lesz. Jó, hát... És bocsánat, szóval, hogy azért még mindig, tehát az ötnél, hogy a világ pénze valószínűleg rendelkezésre állna, úgyhogy... Miért teljesen függetlenek, ha jól tudom. Uh-huh. Hány ilyen podcast van? Elment az Ultrangba, hát volt Mandine, az ötben, volt a Patriótán, volt... Igen. Dopeman. Nem, mindegy, elfogynak. De valódi függetlenre nem ment el, és mondjuk, igen. A Trump legalább elment kritikus helyekre is. Hát így igen, nehéz. Beáraszta az ötöt amúgy, hogyha tényleg csak a kormánypárti helyekre megy el, és elmegy az ötbe. Na, de a lényeg, hogy a Tisza pártnak is van egy új alelnöke, ami 24 megírta a legfontosabb dolgot róla, hogy az Anna Bá szépe volt még 18 éves korában. Ami... Nem csak ők írták meg. Fanfekt amúgy, nem? Persze, meg egy balatoni hölgy, és nyilván erre tökre büszke lehet, meg szerintem fontosak ezek a bulvár dolgok is egyébként a politikában, tehát, hogy tudjunk kapcsolódni emberekhez, meg így fel tudjanak nézni rá a közösségnek a tagjai. Itt önmagában nekem ez volt vicces, hogy nem csak ez a cikk, amit most felhoztál, hanem az egész magyar sajtóban ez volt az első dolog, kb. Amit azután megírtak, hogy fönn volt a színpadon. Ja, ez volt az első, azt hittem, ez utána, még utána néztek, és akkor hát, ez még egy sokkal... Hát megírták azt, hogy fönn volt a színpadon, és akkor még aznap vagy másnap reggel jött már ki ez, hogy kitúrták, hogy Anna Bál szépe volt. Aztán más dolgok is megjelentek vele kapcsolatban, de azért ez kicsit szimbolikusnak éreztem, hogy végre van egy tisztviselő a Tisza pártban, aki nő, és nem tudom, nyilatkozhatott sajtónak is, meg ilyesmi, és akkor... Ez a legérdekesebb dologról. Hát lehet, hogy rákerestek a Google-ben, és ez jött föl. Nem tehetett róla a sajtó. Nem lehetett megírni a vállalkozásait, meg ilyenek, ami... Na, most már az is kijött, miután a Fidesz neki ment a családi vállalkozás. Igen, ez a hír, hogy... Igen, hatalom megkezdte a családi vállalkozásuk tönkretételét. Elméletek volt egy 16 órával a rendezvény előtt töröltek egy egész foglalást a helyükre, amit egy... állami cég vett volna ki, és mind visszajáróak voltak. Hát most pont mégsem ennek 16 órával előtte szoktak ezek kiderülni. Elméletileg a TV2 járja ott a települést, és próbál minél negatívabb dolgokat kiszedni az emberekből. Igen. Szóval hát csak a szokásos Fidesz tempó. Ebben szerintem tökre van bátorság most felállni egy ilyen színpadra, meg ezt hát főleg, hogy van egy jól menő vállalkozásod amúgy. Amúgy nagyon kíváncsi biztos leszek. Számolt ezzel, de amúgy borzalmas, hogy ebben az országban ezzel kell számolni, hogy én kialak a véleményem mellett, akkor biztos, hogy tönkre akar majd tenni a hatalom. Gyakorlatilag igen. És ezért nagyon kíváncsi leszek majd a jelöltekre meg, hogy hogyan lehet őket megvédeni, mert nagyon sokszor korábbi ellenzéki próbálkozásoknál meg, amikor föltűntek új emberek, akkor szerintem ez volt az egyik legnagyobb hiányosság, hogy az ellenzéki közösség nem tudta megvédeni a szereplőit, vagy a politikusait ezektől, úgyhogy ja, szerintem ennek az ősznek ez az egyik nagy témája lesz, és már ennek az előjeleit látjuk. Ha már Fideszben nincsenek, vagy van a Fideszben olyan női politikus, akit kiemelnél? Milyen szempontból? Hát nem tudom, valamilyen szempontból ki lehet valakit emelni. Szentkirályi Alexandrának nagyon szép a haja. Hát igen, az kb. Az összes teljesítmény. Ennyire kevesen mennek, vagy nem engedik oda nőket, vagy csak a nőknél is az van, hogy annyira nem szeretnének politizálni? Nézd, abban egyetértek Orbán Viktorral, hogy ha már egy jól teljesítő, vagy jó politikai karaktert kéne mondani női politikust a Fideszből, akkor én is Varga Juditot mondanám, benne azért volt Kraft. Uh-huh. És vissza is hozzák, ha jól érezzük, hogy már soft launcholják. Tényleg? Vissza fogják hozni? Szerintem lát. Amúgy tényleg már nincs hova nyúlniuk. Meg van bennem valami görög drámai ebben az elvált emberek egymás ellen uszításába, és szerintem a Fidesz imádja az ilyen toposzokat. Miben hozzák vissza szerinted? Hát a kampányba valahogy. Hát jó, de hogy mondjuk ő lesz a alelnök, vagy nem tudom. Vagy valami, vagy csak úgy olyan, és akkor kampányol. De hogy akkor ennyit tud felmutatni a Fidesz, szerintem. Hát nem sokat jelenleg. Igen. Szerintem ez egy nagy nehézségük most. egyrészt az, hogy nincsenek karakteres, pozitív érzéseket kiváltó politikusaik, tehát egy kampány az amúgy nagyon nagy részt azon múlik, hogy népszerű vagy-e. Itt értve azt, hogy mennyire vannak jó véleményen rólad az emberek, és azt is értve, hogy mennyire sokan vannak rossz véleményen rólad, és azt is próbálni kell minimalizálni, és a fideszes politikusok az eléggé megosztóak. A Mencel. Hát ő nagyon az alján van a dolgoknak. A Szijjártó teljesít hát jól, meg az Orbán egyébként. Nagyon az alján van, igen. Amúgy mindig meglepődök, hogy úristen, tényleg ez is egy mekkora visszataszító féreg. Melyik? Hát ez az. Ugye ez mit mondtál, amúgy vagy? Hát most nem róla van szó, de mondjuk ránézek a Kocsis Mátéra, hát, a szuverenitásvédelmi hivatal fejére, és akkor így megyünk sorba, és akkor, ja, tényleg ez is mekkora egy gyökér, az is tényleg, és így, de lehet, hogy más meg azt mondja, hogy ez a Kocsis Máté milyen jó fej, nem egy tenyérben mászó kis pöcs. Nem, tehát, hogy Kocsis Máté egy nagyon-nagyon népszerűtlen fideszes politikus. A saját választó kerületében az emberei kikaptak, kerületeit elvesztette. És te, várjál, hogyha már a nőkről van szó, te megszólítasz nőket is? Azt veszem észre, hogy a politikai tartalmak, azért látom, hogy nők vagy férfiak néznik, nagy részt férfiak. És igen, ezt a műsort is nagy részt férfiak nézik. Igen. A legnagyobb részt amúgy a világélet, ami tudományokkal foglalkozik, azt nézik, és csak női műsorvezetők vannak, azt nézik a legtöbben arányosan férfiak, amit furcsa, de hogy alapvetően úgy látszik, igen, hogy amúgy talán jól van ez így azért kiegyensúlyozott. Nekem amúgy azt mondta egy barátom, hogy egy időben te voltál a közéleti youtuberek közül a leginkább nők által is nézett. Hát vannak ilyen igen adatok, hogy néha 40% is fölmegy. Az nagyon menő. Igen. Ez egy tök nagy küzdelem. Én most a YouTube csatornámon... De nők nőket is néznek? Vagy... Néznek a nők nőket, vagy... Igen, és nyilván itt szerintem a nehézség az, például láttam egy Reddit posztot tegnap, ahol valaki bedobta, hogy jön most a kampányidőszak, milyen politikai elemzőket, meg véleményvezéreket érdemes követni, és az egész threadbe így kb. Csak férfiakat ajánlanak egymásnak férfiak. Ez egy nagyon nehéz dolog ezt megváltoztatni, vagy szerintem egy tök hosszú út, és én tökre örültem, hogy itt is most nálad is egy csomó női műsorvezető jött be ebbe az időszakba, mert szerintem csak így lehet, hogy így hozzá kell szokni ahhoz, hogy nők is beszélnek közéletről, és kiállnak a véleményükért, és van önálló gondolatuk, és szerintem, hogyha ez így hozzászokunk így társadalmilag, az így mindenkinek jobb lesz. Voltak negatív tapasztalataid, hogy csak az emelő, vagy valaki nem fogadta a véleményen? Igen. Igen, voltak ilyenek. De az élőben, vagy a interneten, vagy mindenhol? Főleg interneten, persze. De hogy, szóval hogy ez kicsit az nem, hogy ezt mondta az egyik ismerősöm, hogy ha így benn vagyunk a dzsungelben, akkor ne csodálkozzunk, hogy esik az eső. Szóval, hogy én ezt elfogadtam, hogy ez egy ilyen terep, és akinek tetszik, amit mondok, annak tetszik, akinek nem. És mondjuk az a rész engem például kicsit megviselt, a Bödősnek volt ez a klipje, amiben AI-jal fideszes politikusokat, meg szereplőket maszkírozott ilyen túlszexualizált testekre. Ezt láttad? Ezt nem emlékszem. A Pride-os klipje. Valami, igen. Na, és akkor ott például azt éreztem, hogy így ott azért nevetnek ennyien, vagy tartják humorosnak, mert hogy fideszes nők vannak megalázva ebben a formátumban, és bárki, hogyha belegondol, hogy a saját, nem tudom, testvérével, női ismerősével, vagy akár ellenzéki női politikussal ilyen, csak ezt a formátumot nézve történne, és hogy ez mondjuk kicsit megijeszt, hogy nyilván a jogos indulatot értem a fideszesekkel szemben, és férfiak nem voltak benne? Nem voltak ilyen módon megjelenítve benne. És ez például ilyen, az nekem egy olyan dolog volt az elmúlt hónapokban, hogy így fú, oké, hogy idősek vagyunk a Fideszre, de azért nem tudom, valami nekem nem fér bele. Igen. És arról, arról írtam is, igen. Amúgy én meg azt gondolom, hogy biztos az is lehet egy csomó szor, gondolom, hogy nem vitatkoznak azzal, hogy mondjuk mit mondasz, hanem hát nő vagy, és nem értesz hozzá. És igen, ez van, de amúgy, szóval változik, tehát most is például Partizánban voltam hétfőn teljesen csak kampányt elemezni elemzőként, és nyilván jöttek ilyen kommentek, hogy elrontottam a műsor színvonalát, meg ilyenek. Gondoltam is, hogy most jövök ide elrontani a műsor színvonalát, de hogy amúgy meg tök sok pozitív vélemény is van, és mondjuk Redditen is, amikor volt rólam egy ilyen nagyon undorító trend, utána meg egy csomóan megvédtek, hogy ne csináljuk már ezt így nőkkel, akik politikáról beszélnek. Nem tudom elkezdeni, téged elővesznek ilyen undorító trendekben. Igen. Mondjuk bárkit, tényleg az a legártatlanabb embereket is megkurcolják néha az interneten. És én meg ártatlan sem vagyok. Ja, hát ez meg nem segít. De hogy igen, azt én is észrevettem, hogy azért más a mérce, akár a jól van ez ígyben, akár bárhol a interneten, hogyha egy nő van bent a műsorba, valahogy megbocsájtóbbak sokkal a férfiakkal. Míg igen. Mondjuk, hogyha nő jön, akkor rögtön a többi nőhöz összehasonlítják, toplistába állítják, hogy jó, hát ahhoz képest a nőhöz jó, de ahhoz képest nem, és így miért nem lehet csak igen. Így globálisan szemlélni ezt a dolgot. De hát igen, ezt már sokszor tapasztaltuk, már annó is 10 éve 6 lépésen is, hogy tényleg a fesztiválon illuminált állapotban vannak az emberek és boldogak, akkor aj, de jó fejez a csávó, aki lépni nem tud annyira részek, de az a nő egy kicsit boldog, akkor rohadjon meg, be van rúgva, hogy viselkedhet így egy nő, és akkor hát ez a politika meg aztán... Ja. Itthon, ahol... Hát ez egy hosszú út, de szerintem rajta vagyunk, és jó úton vagyunk, úgyhogy és neked bizakodó vagyok. Azt tudom, hogy az is ilyen küldetésed, hogy hozzáférhetőbb legyen ez az átlag embernek, hogy ne csak ilyen magas elemzések menjenek, mint a partizán. Hát ebben nem tudom, hogy annyira teljesítek, jó? De, hogy igen, hogy akkor a TikTokon sminkelés közben csinálsz magyarázó videót, hogy ez meg a másik része, ami lehet, hogy egyes ilyen sznobok húzzák a szájukat. Amúgy jól van ez így is, hogy nem mély politikai elemzések vannak itt, de hogy valahogy el kell érni szerintem olyanokhoz is, akik nem biztos, hogy ilyen több órás elemzést meg akarnak hallgatni, de amúgy valahogy ezt közel lehet hozni, ezt a témát szórakoztatóan. Hát nem érkezik, szóval, hogy szerintem ez a műsor, meg a közönség az valószínűleg sokkal sokszínűbb, mint ilyen komoly politikai műsoroknak tud lenni, és valójában nagyon fontos funkciója van abban, hogy így meg tudjuk élni azt, hogy megyünk át az életen, meg a közéleten együtt, és ezt szerintem egy elemző sokkal kevésbé tudja megadni, hiszen én is mondjuk, mikor itt ülök, akkor másképp tudok megszólalni, mint amikor a saját műsoromban, és ezzel akartam kísérletezni, igen, és tökre örülök, hogy ez működik a TikTokon, hogy ki akarok törni az algoritmusból olyan szempontból, hogy ha politikáról beszélsz, akkor elkezdi férfiaknak földobni csak. Igen. Igen, nagyon be van. Hát így, ugye mi volt, a tyúk vagy a tojás, tehát hogy férfiak nézték a politikát, és akkor ezért megtanulta az algoritmus, vagy az algoritmus is beterel minket ezekbe a tematikus gettókba, és akkor ezzel kísérleteztem, hogy igen, viszont hogyha az egy Get Ready With Me videó, tehát amiben készülődök, akkor azt viszont az AI egy női tartalomnak fogja érezni, és hogy ez igazából a mögött nekem a logikám, hogy hogy lehet embereket elérni, akiket amúgy nem tudnék, és szerintem ez a műsor is ezt csinálja, és hogy valahogy mindig nagyon erős szerintem emberekben, akik sok politikával foglalkoznak, az ilyen határhúzási, nem tudom, ilyen ambíció, hogy mi fér bele, meg mi elég jó, meg mit nem szabad mondani, és ez szerintem az egyik ilyen legtoxikusabb dolog az interneten így általában, és nagyon én, ha valami a küldetésem, akkor inkább ez, hogy az ilyen határhúzogató emberekkel így határhúzogató. Nem törődni. Hát az... Igen. Mit szabad mondani? Hova szabad elmenni? Meg nem értik, hogy... De. Szóval például pont a világégen a tudományról beszélünk, ott is van egy téma, és akkor jön egy komment, hogy hát sokkal jobban bele lehetett volna menni az ilyen tudományos disszertáció szinten, és így nem igaz, hogy nem érzik, hogy az akkor 10 embert érdekel, az meg megnézi majd a disszertációkat. Ja, de ahhoz, hogy megszólíts embereket, ahhoz kell valami kapocs, kell, hogy visszaszoríts, és utána meg csodálkozol, hogy nem érdekel senkit a tudomány vagy a politika, hogyha nem tudsz úgy beszélni, hogy valaki ezt be is tudja fogadni, akinek új ez. Hát egy videónál az első 3 másodpercben eldől mondjuk az ilyen rövid formátumoknál, hogy valaki megnézi-e, vagy tovább nézi-e, és az olyan hülyeségeken múlik, hogy kopogtam-e éppen a poháron az első 3 másodpercben, mert éppen azokat szereti az algoritmus, és így lehet azt mondani, hogy ebbe így alá megyek ennek, és akkor nem szabadna meg, hogy valami tisztább formátumokat kell csinálni, és azoknak is van közönsége, tehát a 7 órás Lendva Ildikó interjú nyilván olyasmi, ami közelebb áll hozzám, ha csak saját magamra gondolok. Ugye azt hallgatnád a készülődés közben? Én azt hallgatom készülődés. 7 órás. Azt imádtam. A Partizánon szoktak lenni. Ja, podcastbe felrakja ezeket. A videóban is, hogyha ha előfizettek. Én igen, ott egyszer végighallgattam egy ilyen hosszút, és nem tudom melyiket, de én azokat imádom. Dolgozni is azokon szerettem a legjobban, meg fogyasztóként is azt szerettem a legjobban. Próbára teszi az embert is, aki ott ül. Hogy... És egyébként ez szerintem tök pozitív, hogy amúgy a hosszú formátumok felé is van egy egyébként nyitás az emberekben, és szerintem senki nem gondolta, hogy igen, akár politikusok, akár tartalomgyártók majd ilyen sok órás dolgokat készíthetnek, mert azt hittük, hogy nem tudom, 5 másodpercnyi figyelemünk se lesz, és azért ez nem ilyen egyszerű, és már szinte szerintem kisült az emberek agya sok rövidtől, és én is, hogyha kirakok egy 10 perces videót, amiben elemzek valami Facebook posztot egy politikustól, meg tudják nézni sokkal többen, mint biztos, amúgy számítottam rá. Nem. De TikTokon mondjuk volt egy ilyen MKKP-s videóm, amit 70 000-en megnéztek, mert csilingáltam a pohárral az elején, de utána meg 8 percen át fent kell tartani azért figyelmet, igen. Igen. Még mit mondott a Tisza? Például az, hogy ellenkampányt indít, ami azt jelenti, hogy akkor most hétvégétől elárasztják a tiszások az utcákat, jönnek megint naponta a videók, hogy hogyan borították fel a standjukat. Most már szerintem nem szabad, mert Orbán bekeretezte, hogy minden balhé hát, most rossz. Szerinted ezek az emberek ezek tudják, hogy hol vannak? Próbálják majd kiprovokálni a tiszásokat. Ez nem a fideszesek küldik, amikor ott van egy felhergelt, féleszű, szegény, és akkor elkezd, hogy akasztani kéne, meg minden. Azt látod a fején, hogy nem teljesen tudja, hogy hol van, vagy ott az a maffia gyerek. Ezek nem figyelik, hogy mit mond Orbán, hanem csak ő Tisza szar, ideges vagyok amúgy is, oda megyek kötekedni. Amúgy ezt nagyon érzem az elmúlt időszakban, mióta így a gazdasági helyzet is rosszabb, hogy sokkal több az ilyen nehéz sorsú ember az utcán. Azt mondod, rosszabb a gazdasági helyzet, én nem azt hallottam. Nem hallasz elég Orbán Viktor. Majd megnézem az ötben. De ő is bevallotta, hogy rossz a gazdasági helyzet. Csak azt mondta, hogy fél évvel el kellett miatta halasztani a dolgokat. Mondjuk a választást majd? Amikor nem biztos, hogy előrébb lennék. Egyébként meg tudnák csinálni kávé, szóval. Hát én nem biztos, hogy még azt a fél évet kibírnám. Nem, amúgy ezzel úgy tűnik, hogy nem akarnak játszani nem. A választási időponttal. Szerinted az előrehozott, az benne volt a pakliban? Ez jó kérdés, és sokan mondják, hogy azért mondta be a januári beszédében a Magyar Péter, hogy elkerülje, hogy legyen. Nézd, szerintem ezt nyilván majd így utólag lehet megnézni, de el tudom képzelni, hogy ezen gondolkodtak. Hát nyilván minden opciót átgondol, szerintem ilyenkor. Meg ez is a dolguk, hogy átgondoljanak mindent, hogyha most csak így, nem tudom, Orbán Balázs majd átgondolja. Viszont van Tisza app. Megnézted? Regisztráltál? Regisztráltam, nem annyira vagyok kibékülve ez az appal amúgy. Nekem már csak 50 pont, és a tettek embere lehetek. Igen, mert várj, szóval az volt a bajom, hogy amikor megcsináltam, akkor nagyon sokat töltött, és inkább kiléptem. De nem vagyok Tisza önkéntes, vagy Tisza hálózat tagja, úgyhogy... Szimpatizáns kategória is van. De nálam nincs. Önkéntes és Tisza sziget van csak. Hol van a szimpatizáns? Mutatj! Basszus, Jézusom! Ne, úristen! Semmi baj. Passz meg! Mindjárt jönnek segíteni. Ez ilyen rémálom? Ezek senki nem csinálta mi. De csinálta, csak kivágtuk biztos. Ne! Az én, nem hiszem el. Mindjárt segítenek. Kapsz egy új vizet is. Erről fog most mindenki emlékezni rád. Hol tartottunk? Szóval Tiszaap, szimpatizáns. Ja, nálam nem volt ilyen opció. Meg az volt a bajom, hogy csak Apple fiókkal, meg Google fiókkal lehetett beregisztrálni, és én egyiket sem szeretném, hogy van egy e-mail cím, amivel szeretnék regisztrálni, és nem tudom megváltoztatni. Értem. Na mindegy, ezek csak ilyen idegesítő dolgok. Mindegy, szerintem izgalmas, tehát hogy azt mondta, hogy a Magyar Péter, hogy ez lesz az új struktúrája a mozgalomnak. Kicsit átláthatatlan ez nekem még, de figyelj. Én erre voltam kíváncsi, hogy erről mit gondolsz, miből van pontod? Nekem csak 25 pontom van. Ha regisztrálsz, az 25 pont. Igen, de azt mondtad, hogy mindjárt megvan az 50. Nem, még 50 kell, hogy a tettek embere lehessek. Ja, de te is szimpatizáns vagy, nézd, mit mutatja. Tehát, az vagy a labból? Az a szimpatizáns, a szívecske az önkéntes, ez a pálmafa, az a szigettag. Na mindegy, és próbálják így játékosítani a politikát. Képet, be tudjuk vágni. A mobilappoknál az ilyen fejlődés, meg szintet lehet lépni, az ilyenek azok eléggé működni szoktak. Úgyhogy hát hajrá. Meg gondolom, amennyi önkéntesük van, már jó így összefoglalni őket egy abba, és irányítani. Sose felejtem vele. Valakit elütött a hatházi, valakit leütött a Schulz-Nóra. Erre büszke is vagyok majd, ezt meséltem. Jó sztori. Na, hát igen, és igazából szerintem ez az érdekes, hogy igen, hogy megtapasztalják az emberek azt, hogy pultozni kell, meg dolgozni, meg mi a politikai munka, és erről egy csomót beszéltem ugye Magyar Péter már így a köcsébeszédben is, meg amúgy is, és szerintem ez egy nagyon izgalmas kvázi politikai tanulás az egész magyar nép számára, hogy hányan vesznek részt most olyan dolgokban, amiket akár el tudtak képzelni maguknak. Másolják, nem? Hát nem, pont, hogy nem. Nem? Miben látod a különbséget a DPK-hoz képest? Hát, hogy itt, ha jól értem, akkor a való életben elvégzett dolgokkal lehet majd előrébb jutni. Ugye azt nem tudom, elméletileg validálják majd a Tisza-szigetek, de azért annak azért kíváncsi leszek, hogy a gyakorlatban ez hogy működik, hogy hát én elmentem szemetet szedni, és akkor jóvá kell hagyni a Tisza-szigetnek? Vagy? Hát figyelj, szerintem azt azért, hogy így elmentél a pult műszakot vállalni, és ott voltál le, azt azért kevésbé jól szervezett pártok is tudják validálni, szerintem az önkénteseiknél, úgyhogy. Ja, én szerintem ez egy tök izgalmas kísérlet, és főleg ezt a részét értékelem, hogy arra motivál embereket, hogy találkozzanak másokkal, és ezt is mondta Magyar Péter, hogy a lájkok nem váltják ki a készfogásokat. Úgyhogy én inkább úgy látom, hogy a Fidesz kezd a digitális párt lenni, és a Tisza meg ezt nyomja nagyon erősen, hogy ők terepen vannak, és szerintem terepen lehet megnyerni ezt a választást. Hát igen, azt még nem próbált ellenzék úgyse. Igen. Hát próbálgatta. De amúgy én, amikor hát ilyen nagy apátia volt, és nyilván az ember gondolkozik, hogy mit lehetne kezdeni tömegekhez, ahol elér, ott is azon gondolkoztam annó, hogy ahhoz, hogy pártot csinálja, az nyilván egy óriási nagy hálózat kell, hogy a ország minden szegletébe, de hogy azt, miért egy hálózat nagy, azt hogy lehet kézben tartani, ez egy rohadt nehéz feladat. Figyú, amúgy szerintem ez tök fontos. Én amikor még pont ez az apátiás időszak volt, mindig amikor így jártam különböző részén az országnak, az volt az egyik ilyen, nem tudom, dolog, amit csináltam, hogy felmentem a választás.hu-ra, és megnéztem, hogy hányan szavaztak az ellenzékre a legutóbbi választáson. És nem volt olyan település, ahol ne lett volna ellenzéki szavazó gyakorlatilag. Mm-hmm. És önmagában, ha már van, akár... Volt olyan. Volt, igen. Most azokról beszélek, ahol én jártam, aha, és nyilván el lehet menni katasztrófa turistáskodni a 98%-ot szerzett a Fidesz ebben a faluban dolgokra, és ez nyilván nagyon lesújtó. De hogy önmagában, ha egy átlagos településre elmentél, akár kelet, akár Nyugat-Magyarországon, mindenhol volt 5, 10, 20, 60 ellenzéki szavazó, és én valahol ezt éreztem, hogy amikor akár szerintem az ellenzéki mainstream így azt mondogatta, hogy fú, esélyünk sincs vidéken, meg nem tudom, akkor valahol így elárulja azt a 30 embert, aki így minden nehézség, minden közösségi nyomás, meg propaganda ellenére fölvállalta azt, hogy az ellenzékre szavaz, és ez szerintem valahol egy nagyon fontos ilyen lelki elismerés is most ezeknek az embereknek, hogy számítunk rátok, tudjuk, hogy ott vagytok, és tudjuk, hogy tudtok politikai munkát végezni. Azt érzem, hogy mondjuk a Momentum hiába ment volna le vidékre, mindenhova, valószínűleg úgy se érdekelte volna az embereket. Szóval a Tisza, amellett, hogy belerakják a munkát, kellett mögéjük ez a ez a lendület, ez az új arc, ez a energikusság, amit az emberek komolyan is vesznek és figyelnek rá. Szerintem amúgy a Momentumnak egyébként meglepően sok vidéki szervezete volt, de nem tudták brandelni. Hát ez az, hogy most... És ez a különbség. Nem, igen. Igen, hogy az egy esemény, hogy elmegy a Magyar Péter, de abban a hangulatban úgy érzem, hogy az, hogy elment volna a Momentum, lehet, hogyha évekig konzisztensen tolják, lehetett volna valamit csinálni, de úgy nem érzem, hogy annyira érdekelte volna az embereket. Igen, meg szerintem Magyar Péter abban ügyes, hogy ezt a populista, ilyen határátlépő, transgresszív ilyen personáját, azt így... Az milyen? Agresszív, hát, férfi? Így, nem, hogy nem tartja be az ilyen normák. Aha. Ilyen normaszegő kicsit. Hát, tehát, amit a Trump behozott valami. Így, igen, igen, meg hát már a Berlusconi is, meg nem tudom, szóval, hogy nyilván ez egy ilyen dolog már a politikában, és abban nagyon ügyes, hogy ezt taktikailag is csinálja, bár lehet, hogy magából is fakad részben a fideszes szocializációja miatt, hogy a belpesti ilyen véleményközösségeknek nem próbál megfelelni, és szerintem ez az, ami egy nagy különbség mondjuk a Momentumhoz képest, hogy ők nagyon sokat törődtek azzal, hogy mit írnak róluk a nem tudom hol, és próbáltak hát jóba lenni. Ez a Magyar Péter is szokott hisztizni arról. De ő negatívan, tehát hogy ő nem megfelelni próbál, hanem egy sokkal... De utána aztán hisztizik. Igen, az nem biztos, hogy jó, de hogy valahol ez a konfliktusosabb kapcsolat a sajtóval szerintem egy egészségesebb is, tehát hogy a politikusnak nem az a dolga, hogy jóba legyen a sajtóval. Nem, de hát az meg más, amikor azt látom, hogy túl sok időt lehetölt a komment szekcióban. Igen. Hát ezt majd remélem, meg most az M1-es csávóval vitatkozott például, becsésen órát, az igen. Kicsit, az túlzás volt egy kicsit. Megsanáltad az embert? Amúgy egy picit igen. Tehát, hogy nyilvánvalóan egy nála sokkal kevésbé szabad és kevésbé erőforrás gazdag emberről volt szó, most így egyénileg. Mint mentális erőforrás volt. Ez kedvesen. Hát nézd, most én azt gondolom, hogy megérted, ott volt egy tiszás közegben az a csávó, tehát, hogy nyilván onnantól kezdve ő tűnik a gyengébbnek, és azért nagyon, erre szerintem nagyon kell vigyázni, te hogy milyen képet mutat. Ezek a propagandisták már egy évet csak tiszás közegben vannak. Non-stop olyan helyeken kell lenni. Milyen nehéz nekik. Már az összes több száz magyar beszédet végighallgattak, nem igaz, hogy nem győztem meg őket egyik se. Kíváncsiak, hogy ilyen propagandistákban, akik tényleg egy éve kísérgetik a Magyar Pétert, hogy egy éve hallgatják az összes beszédét, mi csapódik le, vagy teljesen kizárták ezt magukba, hogy nagyon érdekel, hogy mi van a fejükben. Arca a kasszának. Hát, de hát mikor fognak ezek normálisan válaszolni? Szerintem amúgy a Németh Balázs interjúban, ha belegondolok, ami volt a Marcinál, hát, akkor azért kiderült, hogy mi van. Nincs tény. Miközben ő a Zebrának az egyik. Igen, és amúgy valahol tanja. Értem, hogy miért mondja, hogy nincs tény, de azért. Hát tény az van, de igazság nincs szerintem. Ú, én pont fordítva gondolom. Hát, igazság van, és a tény az. Hát a ténynek az a definíció, hogy az... Utána meg mindenki eldönti maga igazságát belőle. Ja, értem, hogy használod. Hát ez már látod, ez ilyen belpesti ízé. Igen, én ebbe más a filozófiai. Összeveszünk. De hogy azt szerintem ez nyilván szó, hogy értem, hogy te tényleg filozófia versenyt is nyertél. Első helyezett lettél országosan, nem? Jól emlékszem? Amúgy aki nem fogok veled vitatkozni ezekben. Ha majdnem belementem az erdőbe, de nem. Országosan csak második. Második lettél? A nemzetközi nyertem majd. Ja, bocs, országosan második, de nemzetközi milyen egy filozófia verseny? Na, arra gondolj. Írni kell, és gondolkodni. Nézik, hogy mennyire gondolkozol, vagy... Én rátkötnek ilyen hazugságvizsgálószerű gépeket, és nézik, hogy igen. Mennyi az agykifülésed. És akkor írnak egy ilyen kérdés, és akkor nagyon nagy filozófikus dolgokat. Van egy idézet, és akkor arról ki kell fejteni a gondolataidat. Akkor mint egy magyar érettségi, amikor még voltak benne kritikus dolgok, kicsit. Amúgy igen. És akkor te nagyon-nagyon jókat írtál. Úgy tűnik. Hogy jutsz el egy filozófia versenyre? Bocs, de ez engem most nagyon érdekel. Ez a filozófia hát. Vizes poharakat nem raknak elém, úgyhogy az jó volt, az jó. És segített. És hát jártam filozófia órára, és utána meg van ilyen eszéíró verseny, van magyar Szányi forduló. Ez gimiben? Aha, gimiben, 16-7. És ilyenkor visszaolvasod a gimiben nagy filozófiaidat, és büszke vagy rá, vagy ilyenkor az ember azt mondja, úristen, miket gondol? Nem, szerintem, amit így hétköznapi értelemben filozofálgatás alatt értenek, az nem biztos, hogy az, ami amúgy a filozófia. Szóval, hogy ott így nem feltétlenül a saját gondolataidat kell így műjelenzés egészében, valami. Hanem részben szerintem az a képesség, hogy dolgok, amiket hallottál, azokat összerendezed és kurálod egy olyan módon, hogy kijön belőle valami új, vagy meglepő, vagy elgondolkodtató, vagy hogy egy fogalmat használsz egy új helyzetben, és az segít megvilágítani valamit, szóval, hogy inkább szerintem a megszerzett tudás gondolatoknak az alkalmazása új helyzetekben. Nagyon érdekel egy ilyen filozófia verseny. Vagy... Fiú, legközelebb hozok neked valami ilyen feladványt. Feladványt? Persze, és akkor te elbírálod, hogy jó-e? Nem, jó. Valami független bíráló bizottságot. Mondjuk egy nagy Feró idézetet, azért hard mode, nem, vagy valami ilyesmi. De jó, majd utána nézek ennek a filozófia versenynek. De addig még egyéb hírek is vannak kis hazánkban, egy fontos, kis lelombozó hír amúgy. Ipari mennyiségű lesifotóval, bosszú pornóval szórakoztatta egymást több ezer magyar férfi egy internetes csoportban, és a francba itt elfelejtettem bejelentkezni, de otthon előfizettem 24.hu-ra, hogy ezt elolvassam. Mindegy, az a lényeg, hogy egy Discord durva. Csoport is volt, meg mindenféle egyéb csoport is volt, ahol volt ez a motherless ügy, ez más, mert itt azért nem arról volt, hogy átfotoshopolták a nőket ilyen, hogy ölnék meg nem ilyen nőgyűlölő, de közben így olyanokat csináltak, hogy megosztották egymásnak a csajaikat. Figyú, ez szerintem bűncselekmény. Hát nem csak szerinted, a rendőrség szerint is. Több dolog is. Megnyugtat, hogy itt nem csak én sértettem meg. Nem. Itt ez vannak bűncselekmény, de hogy itt lefotózták a saját barátnőjüket, vagy az exüket, és azt beküldték, vagy az utcán fotóztak nőket. Volt egy nő, akit a gyerekével fotóztak a játszótéren, és be lett küldve, és akkor ezeket osztogatták, és még voltak ilyen érdekesek, hogy néha még azt mondták, hogy nem mondjanak csúnyákat a nőkre, azért mégiscsak az, akkor nem fogják megosztani mások a nőjüket, és akkor volt többfajta csoport, volt egy csoport arra, hogy ötleteljenek, azt írt a cikk, felmerült, hogy anya-lánya csoport is lesz, nem tudom, hogy ez végül megcsinálni. Ezek a kategóriák, ezek undorítóak voltak. Volt, azt hiszem, roma nők, terhes nők, iszonyatos undorító. De azt mondtam, ez egy időszakban az ilyen pornó oldalakon az ilyen tini kategória futott a legjobban. Tehát, hogy azért ezek tényleg annyira borzasztóak szerintem. És nagyon ijesztő amúgy, hogy tényleg szerintem nőknek az ilyen biztonságérzetét alapvetően megrengeti így a férfiakban, miközben egy ilyen párkapcsolati meg magányossági válságban élünk. És hogy így... És ezek a csomószor a saját barátnőjüket rögtön. Hát igen, és hogy így ezek után így szóval én például pont arról szeretek beszélni, hogy így fontos szerintem, hogy így ne legyen erősebb ez az ilyen nemek közötti konfliktus meg távolság, mert hogy nagyon durva társadalmi következményei lehetnek. Ezután azért nehéz bátorítólag lenni a barátnőim irányába, akik szkeptikusak a randizással meg a férfiakkal kapcsolatban. Meg csomóan ezt így lesöprik, hogy jó, hát ez... Néhány para eset, de nem? Igen, de közben gondolj bele, hogy vagy neked, vagy egy... ismerősödnek, hogyha te férfi, hogy azért egy ilyen creepy csábókat teli csoportban ott van a képe, hát azért az embert felzaklatja meg úgy hirtelen tényleg azt érzi, hogy nincs biztonságban, mert csomószor aztán kirakták a Facebookjukat is, és onnan tudta egy csomó nő, hogy szerepel a csoportban, hogy elkezdték bejelölgetni Facebookon, vagy ráírtak, vagy valaki ráírt, hogy hát elküldi az ismerősének ezt a képet, hogyha nem fizet. Jézusom, ez nagyon durva. Ezek mentek. Hát igen, nőket a saját testükkel, meg életükkel így zsarolni, ez azért tényleg a legalja. Tippeket osztottak meg, hogy kell úgy fotózni, hogy ne vegye észre a nő. És hogy valahol azt képzelem, hogy ez a férfiaknak is szörnyű. Tehát, hogy ha így hogy lehet úgy szerető kapcsolatban lenni, hogy... Hát nem gondolom, hogy ez egy olyan szerető kapcsolat. Hát ez az. Hát pontosan. De a nő nem tud róla, ő lehet, hogy szerető. Hát ez, valószínűleg, hát ezt képzelem, hogy a nő azt gondolta, hogy egy biztonságos helyzetben van, mert azért nem tudom, volt elérhető a férfi számára, és akkor szerintem valahol számomra ez az, ami megint ebből kijön, hogy mi történik a férfiakkal, hogyha így ilyen dolgok beleférnek párkapcsolatba. Tehát, hogy azt mondtad, hogy creepy faszik, de hogy így, amikor így ennyi emberről van szó, akkor azért... Igen, több ezer, több tízezer is lehet. És hogy ezeket általában letiltja a Discord, aztán csinálnak egy új Discordot, vagy egy új csoportot, vagy nem tudom mit. Ja, szóval nem is dark web, vagy bármi. Valaki barátnőt csere, olyanok írjanak, akik a barátnőjük arcát is vállalják. Ez egymással cserél. Aha. Ja, hát figyú, szerintem itt az van, hogy így egyrészt a nők, akik ezt megtudják, nagyon remélem, hogy feljelentést tesznek, meg nagyon remélem, hogy a rendőrség most a újonnan megtalált nőjogi... Spoiler ezek a cikkből? Hát, annyira sok sikere nem jártak a rendőrségen. Volt olyan, igen, volt olyan, akinek már leszedette, meg volt olyan, aki még most is ott, vagy ha ez még létezik, a nő volt, aki leszedette, és utána figyelte, hogy kikerül-e újra folyamatosan. Nyilván, mert rajta van saját de eszközökön. Van, akinek sikerült leszedetni, és azt mondta a rendőrség, hogy jó, hát akkor már leszedték, akkor már nem fognak ezzel foglalkozni. Pedig most nagyon megtalálták a nőjogi vénájukat. Nem igen. tudom, láttad-e, hogy ilyen nőszervezetekkel egyeztetnek meg hát minden nem eleget, ezek néhány szerint. Tragédia után. Meg van, akit elküldtek, hogy ezzel nem tudnak mit csinálni, vagy nem olyan, vagy elkezdenek nyomozni, de hogy így amúgy nem lenne olyan, egy csomó elmeteg emberek arca vannak ott, és lenyomozható, hogy kik a Facebookon. De hogy azt gondolom, hogy ezt nem jó, hogy így egyenként el kell menni, elmagyarázni mindig, hanem az ilyen nagy eseteknél, ahol több ezeren, meg tízezeren érintettek lehetnek, nem lehetne valami olyat, hogy a rendőrségen azt mondják, hogy itt van egy ilyen kurva nagy eset, akár a Mother lesz, vagy akár, és igen. akkor arra külön fenntartanak egy e-mailt, vagy külön lehet jelentkezni, és akkor már nem kell mindig a nulláról kezdeni, hanem egy nagy ügyhöz gyűjtik az embereket, és ezt megkönnyítené valószínűleg azoknak is, akik feljelentést akarnak tenni. Hát egyrészt, másrészt meg szerintem nem lehet csak a rendőrségre hagyni ennek a megoldását. Szóval szerintem így, ezt így, ha így férfiak egymás között nem kezdik el kigyomlálni, akkor így nincs az a, nem tudom, hatalmi vagy intézményi struktúra, ami ezt meg tudja oldani. De mondjuk a férfiak, mert volt, hogy nem tudsz feljelentést tenni, csak hogyha téged érint. Érted? Ja, arra gondolok, hogy közösségileg, tehát hogy nyilvánvalóan szerintem az, vagy biztos tudtak egymásról ezek az arcok, meg mit tudom én, meg rá lehet kérdezni egymásnál, hogy figyelj, te amúgy milyen pornót fogyasztasz, és így biztos, hogy jó ötlete a tini kategóriát, meg a nem tudom, terhesnő kategóriát nézni, meg hogy így nézel-e olyan tartalmat, ami mondjuk, vagy én mondjuk semmilyen pornót nem tudok támogatni, de hogy nyilván van valami etikai különbség azért mégis. És hogy ezt beszéljük meg egymás között a férfia. Igen. Csak szerintem ez rohadt de fontos ezt úgy lenne. Fogják elmondani. Az a baj, ezek mindig annyira ilyen rejtett dolgok. Én iszonyú sokat beszélgetek férfiakkal arról, hogy néznek-e, és hogy nem kéne nézniük. Jó, de ezt nem fogják elmondani ők se, hogyha ezt csinálják ilyen csoportokban. Nem, de hogy ez egy ilyen út szerintem. Tehát, hogy ha így arra az útra minél több férfi rálép, hogy nem fogyaszt legalább a legparább kategóriákat, aztán meg mondjuk, vagy rájön arra, hogy nem érdemes fogyasztani egyáltalán, mert impotenciához vezet, meg a kapcsolataiknak rosszat okoz, meg erről elképesztő sok tudás anyagunk van most már, hogy mennyire tényleg a férfiaknak is rosszak ezek a tartalmak, akkor bízom benne, hogy ezek az extrém szörnyű dolgok is kevésbé történnek meg. Az a baj, nehéz belelátnom abba, hogy mi a működés egy olyan embernek, aki, vagy csak így belecsúszik. Hogy lehet, hogy a internetnek mindig kialakulnak ezek a borzalmas bugyrai, gyakorlatilag egy egész társadalmat megváltoztatni az olyan, úgy érzem, hogy ilyen hiú ábrand egy csomószor. Jó lenne, de hogy azt érzem, hogy azzal is előrébb lennénk, ha még a társadalom nem fog megváltozni, hogy mondjuk komolyan veszi a rendőrség, vagy... Ja, hát szerintem ez nem vagy. Igen. Tehát ezeket vegye rohadtul komolyan a rendőrség, másrészt meg szerintem egy ilyen hír az alkalom arra, hogy mindenki körbe beszélgessen egy kicsit az igen, ismerősi de, körében, hogy az, így srácok, az ismerősi körül, szerintem ez még gyerekkortól a nevelésen keresztül a ingerek, amit érik tini korban. 11 évesek a fiúk, amikor először pornót látnak. Igen? Átlagosan. Brutális. Hát most már persze az interneten fölmennek, ezt rögtön megtalálják. De hogy ez, amikor már egy 30-40 évesen beszélgetsz, akkor már lehet, hogy már sokat nem tudsz változtatni ezen, de valószínűleg gyerekként, vagy akik még alakulnak ki ezek a dolgaik náluk, az lehet, hogy... Én hiszek az emberek változásába. Hát ez jó neked. Én hiszek benne. Csak jó, lehet. Persze, Magyar Péterből is változni. Ellenzéki lett. Hát igen. Ha valaki fideszesből ellenzéki tud lenni, akkor a pornót is le lehet tenni. Az én jó. Ezt gondolom. Csak nehéz, annyira eseti szín mindenki, hogy nehéz azt mondani, hogy na most akkor ez a módszer rá, így beszélges valakivel, mert egyfelől nehéz bárkit megnyitni ilyen témában, meg nehéz azt, hogy most ezer oka lehet ezer dolognak, Most ezt valószínűleg pszichológussal kéne mély. Nem. De szurkolok mindenkinek. Hát meg és közben volt ilyen hír, hogy ugyanilyen van kínai nőkről is. Volt egy telegram, ami 100 000-en voltak, ami elképesztő szám. Azt hittem, hogy az csak egy chat, hogy a Kínában is ez van. Hát nem annyira léptek fel ellenem, mert ott most elfoglaltabbak az, hogy cenzúrázzak az internetet. Ezt a részét nem sikerült. Szeptember 10-e van, ami az öngyilkosság megelőzés világnapja. Van. És évente több ezer segély. És itt írták amúgy, hogy azért ezek a vonalak azért működnek. Én nem tudtam, hogy ez mennyire működik, de hogy ez itt nyilván profi emberek vannak. Így akik van. És bár... szerintem mondjuk is el, hogy nyilván ez fontos is, hogy a nyilvánosságban megszólunk erről, hogy a valakinek segítségre van szüksége, meg ilyesmi, akkor szerintem majd rakjátok be a leírásba. Jó, a számot, és nyilván ezek nagyon tragikus dolgok. Most a Kós Boglárka, ugye, a színésznő, aki öngyilkos lett, és brutális volt, amit egyébként részben Fidesz közeli oldalakon letoltak ezzel kapcsolatban, és nagyon megrázó, és nyilván egyébként szerintem az egyik fiatalokat érintő legszörnyűbb dolog. Másrészt, ha már férfiakról beszéltünk, akkor én amennyire tudom, akkor a nyugati világban a fiatal férfiaknak az egyik legnagyobb halálozási ok, hanem a legnagyobb. És hogyha megnézted a statisztikákat, akkor Magyarország az élen jár ebben, sőt, talán kevés országban, ahol nem nagyon javult a helyzet, de Magyarországon nem annyira. Már meg is nézhetjük a térképet, mert ilyen durva látni, hogy Magyarországon mennyire nagy az arány. Hát meg Magyarországon belül is egyébként, tehát igen, hogy igen. A legszegényebb rég... Most... Itt ez a térkép. Igen, azon látszik is, Dél-Magyarország az brutális. Hát igen, Dél-Alföld az világ szinten is kiemelkedő, igen. A dél-alföldi régió. Igen. Ez a tanya világban ott nagyon sok ilyen... Meg ilyen és ezekről meg kevesebbet hall az ember, mert az nem jut el hozzá, hogy most... Én... Hát figyelj, amúgy szörnyű esetek vannak. Hát akkor hallasz, hogyha valami ismerős, vagy rokon, vagy valami barát által, de hogy... Hát igen, nekem amit szerintem fontos elmondani, hogy az élet annyira kiszámíthatatlan, és hogy így nyilván nagyon sokszor kilátástalannak tűnik, meg nehéznek, meg bonyolultnak, meg veszélyesnek, de hogy így annyira váratlan is, meg annyi minden meg tud változni, és szerintem, hogyha ezt a reményt így emberek így tudják magukban érezni, hogy így bármikor történhet valami jó is, és hogy így érdemes itt maradni, és megnézni hát az életet. Amit nem éreznek egyesek. Hát és ezért szerintem fontosak ezek a vonalak, meg a támogató közeg, és nagyon sokan szégyellik szerintem, ha rosszul vannak, és hogy ne szégyeljük, ha rosszul vagyunk, és próbáljunk valakivel beszélni. Meg az volt, próbáltunk utána menni a dolgoknak, hogy mi a fő oka ennek, meg hogy lehetne a fő okokat feltárni. Nyilván ebben nagyon sok civil szervezet segít a legtöbbet, és ez jó lenne az állam is egy kicsit komolyabban venni, főleg, hogy ilyen szarul állunk itthon. Igen. Hogy egyszerűen annyira összetett ez az öngyilkosság, meg hogy milyen motivációik vannak, hogy tényleg itt lehet a függőségtől kezdve betegségig, vagy akár más példájából kezd el ilyet csinálni. Annyira összetett a oka, meg annyira összetett az is, hogy mi működik ez ellen, hogy egyszerűen nehéz okosat mondani ebben a témában. Nem tudom, hogy mi az, amit már nem hallottak az emberek ezerszer, nem csináltak, vagy aki próbálkozik, az gondolom jó esetben próbálkozik, segítséget kér, mert ezt azért meg kell próbálni akár a családtaktól, akár a barátoktól, vagy akár szakemberektől az lenne a legjobb. Nincs egy ilyen, hogy mondok valamit, és akkor megoldódik, nem. Vagy valami tuti módszer. Nincs. És ez kiborít. Mert így egy csomó dologról el lehet mondani valami, legalább egy ilyen általános igazságot, főleg amikor a kormányról beszélünk, akkor nem nehéz okosnak lenni. És itt van egy ilyen téma, és így az ember így meg van lőve, hogy nem tudsz egy olyat mondani, mint mindenkire igaz. És hát nyilván a média se tudja ezt rendesen kezelni. Amúgy ez szerintem nagyon fontos, hogy igen, így ellenzéki közösségben sokszor arra fókuszálunk, hogy mennyi mindent meg lehetne javítani, hogyha a Fideszen túl lennénk, de hogy szerintem fontos szem előtt tartani, vagy az agyunk hátuljába tartani, hogy vannak társadalmi problémák, amik azért ezen túlmutatnak, és hát más típusú munka kell hozzá, mint a kormányváltás. Igen, csak jó lenne valami terve erre, nem tudom, hogy lehet. Nyilván ez az a baj, a depresszió is, meg aki eljut ideig, annyira nehéz belelátni az emberbe, és akkor így titokban történik az emberekben egy csomószor ez, ami végbe megy, hogy ezt nem lehet csak úgy elkapni. Egy csomószor, aki öngyilkos, utána az emberek így mindenki csodálkozik a környezetükben, mert egyszerűen, és akkor milyen jó tippet tudsz adni. Nyilván vannak tippek, és nézzétek meg a kék vonalon is, de hogy nem lehet egy ilyen általános igazságot mondani, és ez az annyira így furcsa nekem ez a téma így, hogy így nehéz róla beszélni. Nem lehet megfogni. De tök jó lenne, ha egy kicsit edukálódnám magyar ebben, mert nem csak ebben. Edukálódnám magyar. Igen, de hogy ezt hogyan kezdesz neki? És akkor azt érzem, hogy egy csomószor inkább neki se kezdenek. Csak megy a hírben, hogy éppen hol történt ilyen. Igen, de vannak nagyon pozitív példák is, szóval, hogy szerintem azért nagyon sokan foglalkoznak. A Kék Vonalnak hogy... van egy podcastja, ott igen, láttam, ott volt a Begzoli is. Meg a függőségekkel kapcsolatban szerintem egyre többet tudunk, hogy, hogy mennyire elszigetelőek tudnak lenni, meg elmagányosítóak. Szerintem az, hogy a magány mennyire lecsökkenti az élethozt, meg egyébként az életminőséget is, szerintem. Szóval, hogy én ezekben nagyon hiszek, hogyha az embereknek több kapcsolódása van, meg közössége, és amúgy valahol a politika részben erre szerintem egy választ, tehát, hogy vannak olyan közösségek, ahol csomó mindent teljesíteni kell, hogy a részese lehess, meg mit tudom én, meg jófejnek kell lenni, meg ügyesnek, meg mit tudom én, de hogy a politika az egyik olyan hely, ahol bárki szerintem így részt tud venni, és amúgy ez az egy, ami miatt én ilyen optimista vagyok antropológiailag, az részben amúgy pont ez, hogy ezek így meg tudnak történni spontán, és bárki. De a optimista, hogy ez nem most egyre többen magányosodnak el éppen? Igen, de hogy abban a részében, hogy ezt meg lehet változtatni. Abban vagyok. Tehát, hogy nem gondolom, hogy most már ez egy ilyen örökre így lesz, és rajta vagyunk a lejtőn, és vége van, mert szerintem ez egy olyan dolog, ami megváltoztatható. És szerintem, igen, abban nyilván sokan tesznek akár a tech cégek, akár politikai szervezetek is erőt, hogy minél inkább távol érezzük magunkat egymástól, és otthon üljünk, és görgessünk. Ugye én is azt hiszem, hogy a közösség egy akár egy csomó ma megdiskurált dologra válasz, akár ezekre az emberek, akik ilyen elmennek ilyen beteg irányokba Discordon, meg mindenfelé, akár a legvésső eset öngyilkosság, akár szóval nagyon, egy jó közösség az annyira gátja lehet ennek. Meg igen, nem, bár nem, a közösségek nagyon szörnyűek is tudnak hát lenni, szóval nem egy a... jó közösség. Igen, csak igen. Érted most, meg nem mibe születsz bele éppen, vagy mibe esel bele, nem tudom, épp a kimibe vagy általános iskolában most szerencséd van, akkor egy jó közegbe, vagy ha nem, akkor meg egy, a bűnözői közegbe, vagy mondtam a legrosszabb, de hogy... Vagy jó közeg, vagy hát bűnöző. Igen, igen, és ilyenben már lenne felelőssége valamennyire hát mindenkinek, de nyilván az államnak is, hogy ezeket valamennyire megadjuk a terepet, nem is az, hogy kötelező jó közösségeket csinálja az állam, hanem hogy megadja a táptalajt annak, hogy jó közösségek, összetartó közösségek nőjenek ki. Nem igen, erőltetni kell igen. ezeket, hanem megadni a lehetőséget arra, hogy tudom, és én most nem az, hogy kötelezően Budapestnek láttam, hogy voltak ilyen kezdeményezéseim, nem azt mondja, hogy csinálok egy közösséget felülről irányítom, hanem csinálok egy közösségi házat. Uh-huh. És utána majd a emberek megtöltik. Ugye a rakpart, ami föl meg lett nyitva a nyáron, szerintem ez nekem tökre az volt az élményem, hogy így rögtön az emberek így. Az emberek. Igen, és olyan dolgokra használják a várost, ami szerintem jó, meg amik új tevékenységet végeznek, és ez nem tök fontos, hogy amúgy néha a közösség az így túl van misztifikálva, vagy hogy így úristen, az így ami nagyon szoros kapcsolat, nagyon nem sok ember, lemenni, mit tudom nem én. Nem ismernek senki. Igen, és hogy szerintem az a része van, hogy így egyre kevésbé vállalunk így csak ilyen mindennapi kényelmetlen szituációkat, nem merünk telefonálni, megszólítani valakit az utcán, mit tudom én, muszáj telefonálni, ne. És muszáj emberekkel beszélni, és szerintem ez a része már, tehát hogy a közösség az részben, vagy az emberekkel volt találkozás, az ilyen apró interakciókból épül fel, hogy így ismered a szomszédodat, és így, nem tudom, tudod-e a nevét, és meglocsolod-e a növényét, hogyha elmegy nyaralni, vagy az az érzésed, hogy így fú, hozzám, csak ne szóljon hozzám senki, hadd legyek nyugiban, mert szerintem ezekből azért úgy vannak ilyenek, de szerintem ebből ki kell erőltetni magad ebből a mindsetből, mert így van. Lehet azt mondani, hogy túl romantizálni ezt a mindenki hagyjon, ami nyilván van mindenkinek ilyen napja, de hogyha azt veszed észre, hogy mindenki hagyjon hetek óta, akkor az persze vicces mémek, és lehet kapcsolni a vicces mémekhez, hogy ja, én is ilyen vagyok, de az nem jó. Nem, és ennek kicsit kezd egy ilyen kultúrája lenni a neten szerintem, hogy én csak így szeretek otthon lenni egyedül, nem tudom micsoda, az ágyamban de, rohadni, de hogy így... De lehet azt is szeretni, csak mellette azért nem baj, hogyha van kapcsolatod a környezeted. És nem kell romantizálni, tehát hogy szerintem romantizáljuk a kényelmetlen közösségi helyzeteket. Inkább, mint az egyedül létet. Hát a menőbb amúgy. Csak az a baj, hogy valamennyi proaktivitás kell. El igen. kell menned, ki de kell az, lépned de a komfortzónába. De néha csak annyi, hogy kimész a parkba, ja. és így ott ülsz, és így valaki oda jön hozzád, és akkor nem elhajtod a és olyan furcsa, francba, néha... hanem megkérdezed, hogy amúgy szavasz. Vannak emberek, akik meg érzem, hogy keresik ezt, és legalább kimozdulnak, de hogy annyira nem mindig érzik a, hát hogy mondjam, a határokat. Tanulás. De ők legalább próbálkoznak, de közben már néha kényelmetlenül nem érzik a határokat, szóval ez tényleg nehéz az embereknél azt, hogy érezze, hogy mikor sok. De szerintem az is ennek a tünete. Tudom, hogy... Tehát, hogy az alul szocializáltságnak egy tünete a kényszeres jelenlét szerintem az ilyen szociális helyzetekben, és én tényleg ebbe hiszek, hogy így, amúgy, ha valaki kap egy visszajelzést, hogy így figyelj, így itt vannak a határaim, abból így tanulhat, és nem biztos, hogy megsérted örökre. Vagy én például ezt csinálom, csomóan oda jönnek csomó kérdéssel, ami kényelmetlen. A parkban. Hát mert lát, vagy valami eseményen, mm-hmm. vagy mert nyilván valamennyi nyilvános jelenlétem van, de ezt biztos tapasztalod te is, és hogy így ez mondjuk nőként nekem tök nehéz volt elkezdeni nemet mondani dolgokra, meg meghúzni a határaimat, hogy mi az, amiben szívesen válaszolok, meg szívesen töltök időt, és nem az én dolgom megoldani az életednek minden problémáját, mm-hmm. meg nem fogok mindenkivel kávézni menni. Hát igen, kávézás, tudom. Mindenkinek arra van ideje. Napi 10 emberekkel kávézni. Na mindegy, de hogy közben meg én is igyekszek közösségi eseményeket is szervezni az online jelenlét mellett, meg fuláttam a nektek is, hogy most mennyien elmentek az ilyen évadzáróra, meg ilyesmi, és hogy szerintem ezek tök fontosak, mert ott így találkoznak az emberek egymással, meg így van valami közös alapjuk, ahol így tudnak dumcsizni, meg ilyesmi. Nem, az és ezt így lehet gerjeszteni, és szerintem, hogy így figyú, mutatkozz be a melletted levőnek. És például templomokban ezt tökre észrevettem Magyarországon, hogy ez a fogkezet a melletted levővel, ez egy ilyen új dolog az elmúlt, nem tudom, évtizedben kb. Mondjuk a nagymamám falujába, és hogy így, szóval ezt így lehet erőltetni egy kicsit, hogyha van valaki így közösségszervezői hangulata van, úgyhogy. Én is ajánlom. Én sem voltam egy nagy közösségi ember, ráerőltettem, szép, lassú lépésekbe lehet előre menni, és tényleg egy jó közösség az és az is az egészséges élet része. Igen. Nem csak az, hogy elmegyünk-e futni, meg elég rosta teszünk-e, hanem hogy így beszéltél-e valakivel ma. És az internet, az internet az nem helyettesíti ezt, csak szólok, ugye? Viszont paraszociális kapcsolatok. Ja, na hát örülök, hogy itt voltál. Köszi, nagyon. Lassan meg is száradok. Ne arra gudjatok, srácok. Nem, nagyon jó volt. Máskor szívesen látunk. Legközelebb nem hozok be vizet. Jó. Vagy ti nárakjátok elém. Jó, igen. Vagy rakunk rá, én tudod, ilyen tetőt. Az, tugókába fogok vizet inni. Úgyhogy köszi szépen. Köszi szépen. És várunk vissza máskor is. Köszi. Szép napot. Szép napot? Én meg azt mondom, hogy holnap mi ismét itt leszünk. És ti? Itt lesztek? Go!